أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين. صلى وسلم على اشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام غاية الصبح أحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه تراضي بوتين kam tin al-islam nan sam bol ko satay mai chuwa tai e mai chuwa mai chu chue tam nan sa sa na kam tu to so te de por men ta so ko di chu ra ila ni ko den mai ta wad dam dam ka tu liya การห้ามบริโภคเลือดกับเลือดทุกชนิดสัมเลมาได้ยกเว้นเลือดที่ยังอยู่ในเส้นเลือดหรือตามที่อยู่ตามเนื้อตามมันของสัตว์ที่ถูกเชื่อถ้าปรากฏตรงสระถ้าปรากฏเลือดชนิดนี้พอต้มเนื้อนะเนื้อจะยังไม่มีเลือดเลือดฟองเลือดออกมาหรือเส้นเลือดพอมันโดนน้ำร้อนมันก็จะบีบตัวบีบตัวไอ้เลือดที่มันค้างอยู่ในเส้นเลือดมันก็จะไหลออกมาเลือดเนี่ยอยู่ในหม้อต้มอยู่ในหม้อจะทำยังไงอ่ะฮะต้องเอาเส้นมาดูนะฮะเราบอกว่าคนที่มาทำอะไรก็มันก็ดูดดั้มมันเนี่ยถูกยกเว้นยกเว้นไม่ต้องเอาทีนี้ยกเว้นหมายถึงว่าถ้ารับประทานเนี่ยไม่ฮาราเอามาจากไหนเพราะมีอายะอีกบทหนึ่งอัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องว่าอัลจามัลมัชฟูฮ์กุลละอัจญุสุรตันอัลฮามะกุลละอัจญุฟีลาอุฟีอิลัยมุฮัรรอมันอะลาศอลินยะฏอมุฮุอิลลาอัยยะกูนะมัยตะตันอาวดัมันมัชฟูฮ์อวลัห์มัคินดีรฟะอินนะฮูรุบิซุนอาวฟิชฮันอุบิลละลิวัยริลลาฮิบิดัมันมัชฟูฮ์ฟีอัลลอฮ์ฮัมในอายะซุรตันอัลอามะคือเลือดที่มันพุ่งหรือไหลมาอย่างมากมายนี่ที่เป็นข้อห้ามเลือดเนี่ยกินไม่ได้บริโภคไม่ได้จะเป็นเลือดคนหรือเลือดสัตว์หรือเลือดอะไรเลือดลายที่ไหนก็ตามนี่ไม่ได้บางคนก็ เนื้อนี่แช่อยู่ในตู้เย็นเลยนะมันไม่มีเลือดแต่พอแช่นานเลือดมันบางคนก็ชอบเอาเลือดเนี่ยใส่ไปด้วยมันถุงชูรสได้ต่อเมื่อเลือดที่แยกได้แล้วนะก็ต้องทิ้งไปที่มันค้างอยู่ในเนื้อในมันนี่นะเนี่ยที่ศาสนายกเว้นอนุโมทนากินได้ไม่ใช่ว่ากินได้นี่หมายถึงว่าไม่เอาโทษเพราะลำบากและเรื่องลำบากที่ศาสนายกโทษนี่แต่มาถึงเรื่องที่เคยวิเคราะห์เคยพูดกันมาแล้วว่าบริโภคเลือดไม่ได้เอาละให้เลือดคนป่วยละให้เลือดคนป่วยเรื่องนี้อดีตนะบรรดาฟุกฮะนักปราชญ์อุลามะห์ลิขิตศาสตร์อิสลามในอดีตนี่เขาไม่ได้พูดกันเพราะก่อนนู้นนักแพทย์ยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันแต่ก่อนนู้นก็ไม่บรรดาแพทย์เนี่ยเขาไม่มีทฤษฎีหรือความเห็นหรืองานวิจัยที่จะพิสูจน์ได้ว่าให้เลือดแล้วจะมีผลในด้านสุขภาพถึงขนาดนั้นก็เลยไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ได้ให้เลือดไม่ได้ก็ไม่เคยพบนักแพทย์ที่บอกว่าให้ดื่มเลือดแต่ไม่มีใช่ไหม มีการที่จะให้เลือดตามเส้นเลือดในตะกอนุ่มเขาไม่ถึงไม่เจริญขนาดนั้นถ้ามาถึงปัจจุบันนี้นะพิสูจน์แล้วตามงานวิจัยพวกแพทย์เขายืนยันมาว่าถ้าให้เลือดมันจะมีผลในการบำรุงในการรักษาโรคหลายชนิดโดยเฉพาะคนที่ประสบอุบัติเหตุและเลือดไหลเยอะเนี่ยการทดเชยเลือดมันจะช่วยเยอะมีอุณหภูมิปัจจุบันต่างหากนี่ก็เริ่มวิเคราะห์แต่เมื่อปัจจุบันนี้นะช่วงนั้น16-17ปีผ่านไปแล้วว่าให้เลือดได้หรือลดสุดเองถ้าเป็นเอกฉันท์แต่เป็นอิสลามนะสำหรับอุณหภูมิปัจจุบันเราให้เลือดมีได้แต่ที่ได้ในอุณหภูมิก็ได้เพื่อบริโภคเพราะความจำเป็นหมายถึงว่าทุกกลุ่มรวมของเลือดมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรที่อันนี้ในทัศนะของศีลมันขับเลือดคนอยู่ในที่และเหตุผลที่เขาบอกว่าบริโภคเลือดไม่ได้ตรงเนี้ยทั้งศีลมันขับเขาบอกว่าเขาเลือดมันในที่บริโภคไม่ได้แล้วทำไมบอกว่าให้เลือดได้เนี่ยในด้านแพทย์เขาบอกว่าที่บริโภคความจำเป็นเหมือนยาบางชนิดถ้าต้องประกอบด้วยแอลกอฮอล์หรือสุราถ้ามีความจำเป็นถ้ายาประเภทนี้เนี่ยจะไม่บรรลุหรือไม่สำเร็จกระบวนการเป็นยาของมันเนี่ยโดยต้องมีแอลกอฮอล์นี่นะถ้าเขาวิจัยกันอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความจำเป็นที่มีทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่นะที่เลือดคนนี่ไม่ใช่นะจิสเลือดสัตว์ที่กินได้ก็ไม่ใช่นะจิสทั้งที่เขาบอกว่าไม่ใช่นะจิสเนี่ยแต่เขาบอกว่าบริโภคไม่ได้เช่นเดียวกันบริโภคไม่ได้เช่นเดียวกันและผลแตกต่างกันตรงที่มันสัตว์ที่บอกว่าเลือดมันนะจิสที่บอกว่าเลือดมันนะจิสถ้าโดนมนุษย์และไปละหมาดก็ต้องทางไม่ชีมาสั่งยังไม่สั่งเชฟอีเนี่ยเคร่งมากเลยนี่แหละเคร่งมากเลยไอ้พวกเชื้อไตเชื้อบัวนะถ้าโดนอะไรให้ต้องล้างให้ละเอียดให้เกลี้ยงนะแต่มีมาสั่งมีทัศนะนอกจากชีมาสั่งนะบางคนเลือดคนหรือเลือดสัตว์ที่กินได้บางคนเลือดสัตว์ที่กินไม่ได้ในดิสแต่เลือดสัตว์ที่กินได้แล้วคนเนี่ยไม่ใช่ในดิสถ้าโดนตัวนี้ไม่ต้องล้างละหมาดนี้ไม่ต้องล้างฉะนั้นก็ไม่ต้องลำบากใจเลยครับพี่น้องนี่มันมีทัศนะที่ถูกต้องและมีน้ำหนักมากกว่าเพราะหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ในสงครามโดยแน่นอนท่านนบีเคยละหมาดตอนอยู่ในสงครามโดยแน่นอนคนที่ละหมาดในสงครามเนี่ยต้องมีเลือดไหลนบีไม่เคยบอกไม่เคยสอนระหว่างคนที่โดนเลือดมีแผลเลือดไหลนี่นะต้องไปล้างก่อนนี่ขนาดวูดูยังไม่วาจิบเลยก็แสดงว่าไม่เป็นภารกิจสำหรับทุกคนที่ต้องล้างเลือดเพราะไม่ถือว่าจะยิ่งใครโดนแผลแล้วก็มีเลือดนิดหน่อยนั่นเป็นไรเชือดไก่เชือดวัวโดนอะไรนิดหน่อยนั่นเป็นไรครับจากนี้เกี่ยวกับเลือดนะครับผ่านไปแล้วนี่มาถึงเรื่องละมุนซึ่งยิ่งإني كثير بدوى وكذلك حرم عليه اللحم الخنزير الله صلى الله عليه وسلم شمرة ما بيش يشاك رينا هاي مي هاي قطعان مهي رب قطعان نومي لحم بيوانير الخنزير بلا وضو سواء ذكية في موة تشية تعمل لك شوشانها أو ما تحجت أنفه رتع إيني إيني طلحة ปัญหาว่าในทุกอายะห์ในอัลกุรอานเนี่ยเราได้ระบุเนื้อหมูไม่ได้บอกว่าหมูก็เลยมีข้อวิเคราะห์บอกว่าเอ้าน้ำมันหมูเพราะในทุกตัวบทมีระบุว่าเนื้อหมูไม่ได้บอกว่าหมูทั้งตัวอย่ามีการที่จะขยายความกว่ายาดูคุลชะฮ์มูฟีฮุกมิลัฮมิมันหมูเนี่ยก็อยู่มีหุ่มเดียวอยู่ในสถานะเดียวกับเนื้อของหมูอิมมาตะกลีบันตะกลีบันเป็นหลักการทางภาษา คำว่าตักลีดเนี่ยเป็นหลักการศาสนาหมายถึงอะไรไอ้ดูว่าศาสนาจะระบุบางเรื่องนะไม่ระบุหมดนะระบุส่วนหนึ่งพอระบุส่วนนั้นจะรู้ว่าหมายถึงทุกส่วนหมายถึงทุกส่วนถ้าเราบอกว่าละหมุนซินซีได้ระบุเนื้ออย่างเดียวก็หมายถึงว่ารวมถึงมันและก็สิ่งอื่นด้วยรวมถึงหนังถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหมูโดยใช้หลักภาษาเขาเรียกว่าอัตตลีตลีนี่หมายถึงว่าหมายรวมหมายรวมทั้งหมดเอาอันละหมายชั่นในเรื่องนี้กันหรือในเชิงภาษาหรือในเชิงภาษาในเชิงภาษาเนื้อนี่ก็หมายถึงว่ามันด้วยเอามาจากไหนเนื้อมันก็เนื้อมันก็เนื้อมันไปซื้อเนื้อดิฮะมีไหมที่ไม่มีมันก็เราบอกว่าขอเนื้อสองกิโลพอหั่นแล้วมันก็ต้องมีมันด้วยแล้วเราไปเถียงอยู่ในท่าบอกใครบอกว่าฉันจะเอาเนื้ออย่างเดียวแล้วฉันบอกว่าเนื้อสองกิโลมันนึ่งนะนึ่งไม่ได้นะครับไม่ทราบเนื้อนี่มันก็ต้องมีมันฮะจะแยกว่านี่ในเชิงภาษานี่ในชาวบ้านเขาใจกันเพราะเอามาบอกว่าละมุนสิ่งที่เราดีว่ามันมันรวมไปด้วยไม่ต้องคิดมากฮะไม่ต้องคิดมากเอาดูตอนนี้ถึงกี่ยาหรือจะใช้หลักเปรียบเทียบหลักเปรียบหลักเปรียบนี่ก็หมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์ห้ามแล้วเรื่องเนื้อนี่นะก็มันไม่ต่างมันก็ไม่ต่างกันเพราะมันมีลักษณะมีเหตุผลเดียวเหตุผลของเรื่องซินซีรของการห้ามเนื้อหมูเนี่ยอุลามะห์มีเอกฉันท์มีอิจมาอ์เหมือนกันความเห็นเหมือนกันว่าห้ามเพราะความสกปรกของหมูเรื่องนี้ทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์อย่างชัดเจนแต่กลับว่าเนื้อหมูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลี้ยงด้วยอาหารบริสุทธิ์อาหารที่ถูกสกัดอย่างดีจะเลี้ยงในโรงแรมมันก็สกปรกและความสกปรกของหมูเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในสันดานของหมูหมูนี่เขาบอกว่าเขาทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าหมูเนี่ยไปเลี้ยงเอาของดีมันก็กินของดีนะก็กินไปเลี้ยงของดีกินมีวันหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยเลี้ยงของดีตลอดนะแล้วมีวันหนึ่งเขาเอาผ้าเศษผ้าที่เอามาจากโรงพยาบาลเนี่ยที่เช็ดเลือดและหนองของคนป่วยเนี่ยที่โรงพยาบาลนะที่เขาทิ้งกันเขาไปเก็บจากโรงพยาบาลทิ้งให้หมูกินเลยคิดว่าที่มันอยู่ในสันดานอยู่ความสกปรกเนี่ยอันนี้มันแก้ไหมครับเพราะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงแบบดีเนี่ยมันก็ความสกปรกมันอยู่ในตัวมันฉะนั้นไม่เป็นเหตุผลว่าปัจจุบันนี้หมูมันไม่สกปรกแล้วหรือว่าสิ่งที่อิสลามเลยฮะเขาสกปรกเดี๋ยวนี้เขาทำได้ไม่ให้มีความสุขก็บอกว่าดีแน่ไม่ใช่ที่อิสลามห้ามอิสลามห้ามเสมอไปเพราะลักษณะที่ห้ามมันอยู่ในตัวมันมันอยู่ในตัวมันนะครับอันนี้เกี่ยวกับเนื้อหมูนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มีบางเรื่องที่อุลามะได้ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนของหมูเนี่ยเช่นขนมีความขัดแย้งว่านาจิสหรือไม่นาจิสกระดูกของหมูอุลามะบางท่านตกใจว่าหวีที่ทำมาจากกระดูกหมูใช้ได้หรือไม่ก็อาจจะมีนะตะกอนู้นแหละนะอาจจะเป็นไปได้ก็มีอุลามะที่ห้ามนะครับแต่ก็ส่วนมากหมูของอุลามะส่วนมากของอุลามะเนี่ยห้ามเด็ดขาดมีอุลามะที่อนุโลมแต่ส่วนมากไม่อนุโลมห้ามอย่างเด็ดขาดทุกส่วนของหมูนี่นะห้ามเป็นอันขาดนะครับก็ความที่พระของหลักศาสนาเนี่ยจนถึงขั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งซอฮาบะห์เนี่ยให้ระวังเนี่ยไปประเทศพวกมุชริกเนี่ยให้ระวังศาสนาของพวกมุชริกเนี่ยอย่าไปร่วมกินกับเขาทำไมเพราะอาจจะใช้หมูหมายถึงว่าอาจจะมีนาจาใช้อยู่กับภาชนะนะ นี่นบีก็เคยถูกฝังเอาแล้วก็วันล้างแล้วอย่างล้างแล้วอย่างมั่นใจอย่างสะอาดเรียบร้อยนี่ก็ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นเรื่องที่เราประสบบ้านเราอะนะร้านอาหารตามร้านสรรพสินค้าเนี่ยซึ่งจะเป็นโต๊ะรวมใช่ไหมโต๊ะเนี่ยส่วนรวมจานก็เป็นส่วนรวมและร้านอาหารนี่เขามีหม้อมีอาหารของเขาแต่จานเนี่ยเป็นส่วนรวมและจะไปล้างในห้องหรือในโคมในกาลมังส่วนรวมก็รวมทั้งอาหารของมุสลิมนั่นมีอาหารของที่ไม่ใช่มุสลิมแต่คำถามว่าอันนี้เนี่ยความสะอาดตรงนี้เนี่ยไว้วางใจได้ไหมคือเราดูจานเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เคร่งเกินไปแต่ที่นบีบอกว่าดูให้สะอาดนี่หมายถึงว่าพิสูจน์ง่ายๆดูจานนะที่เขาให้มาเนี่ยมันมีเศษไหมดูได้แค่เช็ดนิ้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูว่ามันเที่ยงถ้าไม่มีแล้วนี่ก็จบแต่ถ้าหากว่าเรามันเกี่ยวกับจิตใจอ่ะเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกความรู้สึกนะนักสู้ความรู้สึกว่ามันไม่แน่มันไม่มีมันเล่ากันยังไงมันอันนี้จะยังไงอันนี้ไม่ว่ากันมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าคนอื่นทำนี่นะแล้วเขาพิสูจน์แล้วอย่างง่ายๆอย่างว่ามันสะอาดนี่ก็เพียงพอนี่ก็เพียงพอนี่มาถึงเรื่องใหญ่มุสลิมหรือเปล่าอัลลอฮฺอุฮิลลัลลิฆอยริลลาฮิมัยตะฮ์ฟัตตาเลือดดำลัฮมะคินซีรเนื้อหมูหรือหมูนะวะมาอุฮิลลัลลิฆอยริลลาฮิและสิ่งที่ถูกเชื่อด้วยน้ำอื่นนอกจากน้ำของอัลลอฮฺคำว่าอุฮิลลัลลิอุฮิลละแปลว่าเริ่มเขาบอกว่ามริฮิลาลฮิลาลเริ่มเดือนเรียกว่าฮิลาลไม่ใช่ที่นี่ฮิลาลทันเชียงเรียกว่าฮิลาลทำไมเรียกว่าฮิลาลเริ่มต้นเดือนเรียกว่าฮิลาลอุฮิลละแปลว่าเริ่มอะไรเริ่มพิธีการเชื่ออุฮิลละเริ่มเชื่อพอจะเอาเชื่อเลยแทบทุกศาสนาจะมีการเอ่ยจะเอ่ยเจ้าจะเอ่ยคนจะเอ่ยยินเอ่ยผีเอ่ยพ่อแม่อะไรเงี้ยอื่นจากอัลลอฮ์มีไว้ยินแล้วอื่นจากอัลลอฮ์บีหมายถึงว่าถวายสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อมาอีกมีการเชื่อได้ไหมว่าแต่ในนี้ก็เช่นเดียวกันฮารมาอะไรหินพระองค์ทรงห้ามมาอุฮิลลาบีในไว้ยินแล้วสิ่งที่ถูกเริ่มทำพิธีเชื่อเพื่อเอื้อนอกจากอัลลอฮ์และหัวมาจุบิฮาและไรริชนีซึ่งที่ถูกเชื่อโดยใช้นามอื่นนอกจากนามของพระนามของอัลลอฮ์มินัลอันซอบเช่นนามของจวิตอันซอบนามของจวิตวันอันดาบนามของทากีวันอัจลามรุปันวันักฟิซาลิกะรูปเช่นนั้นอื่นๆที่เหมือนกันเหมือนเรื่องนี้สารเจ้าหรือคนที่เชื่อได้ยินเชื่อที่ยินได้ยินสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่ทะเลนะที่ทางอันดามันมีพิธีที่เขาเลี้ยงปลากันนะในทะเลก็จะมีพิธีการเชื่อที่ยินเชื่อที่ไม่ได้เชื่อในใครแต่ไม่ได้เชื่อเพื่ออัลลอฮ์ในการเชื่อแบบเนี้ยโดยไม่ได้เชื่อให้อัลลอฮ์นะหรือมีบางคนก็ผีเข้ายินเข้าแล้วมันออกมาพูดเลยมันบอกว่าจะให้ไปนะจะให้ไปนะก็ไปแถวที่ทิ้งขยะตรงนู้นนะเอาไก่ต้องมีขนสีแดง3เส้นอันนี้ไอ้พวกนักศาสนามันมีเรื่องแบบเนี้ยกายเนี่ยต้องอายุมันอย่างนี้นะเนี่ยไปเชื่อตรงนั้นนะชีริกชัดเลยชีริกชัดแบบนี้ที่อัลลอฮฺได้ห้ามวะนะฮูซาลิกะหรืออะไรเช่นนั้นนะครับที่พวก กานะติลญาฮิลียะตุยันฮารูนะละที่พวกญาฮิลียะเคยเชื่อให้มันวะซะกะรัลกุรตุบีกุรตุบีได้ระบุอานิบนะอะกียะตะจากอิบนะอะกียะกุรตุบีเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือตัฟซีรอิบนะอะกียะก็เป็นเจ้าของหนังสือตัฟซีรของอิบนะอะกียะอิบนุกะซีรเนี่ยจากกุรตุบีกุรตุบีได้รายงานจากอิบนะอะกียะأنه نقل ثم إن عطية بيرين عن كت الحسن البشري مخلية مولى ما تكفي الله منه يعني خوفين ما طول غينا له وطلوا ما له ليلة ومدار طول آن إيه وطلوا طول من ما تكفي يعني آن إيه له بيرين عن كت الحسن البشري أنه سئل هذا البشري تبتعم عن امرأة يمكن منه عملت عرسا للاعبها ผู้หญิงคนนี้มีตุ๊กตาตุ๊กตาเล่นแหละมันชอบตุ๊กตามากด้วยความรักตุ๊กตาของมันมากเลยนะมันก็ทำวันฉลองให้ตุ๊กตาปัจจุบันก็มีบ้าๆบอๆแบบนี้ฉลองให้สุนัขก็มีก็ทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ตุ๊กตาفَنَخَرَتْ فِيهِ جَزُورًا ในวันฉลองตุ๊กตาเนี่ยเชื่อปูดตัวหนึ่งฮะซันดูถามว่ากินได้ไหม فقال لا تؤكل กินไม่ได้ لأنها ذبحت لصنم เพราะมันถูกเชื่อดให้แก่เจ้าลิงถือว่าการเชื่อเพื่อฉลองอย่างเดียวเลยถือว่าเชื่อเพื่อเสวยมีแสดงว่ารูปแบบของการเชื่อแก่เจวิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอดีตสมัยมีเจวิตนี้อย่างที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้นะไม่ใช่น่ากลัวนะครับบางเรื่องมีคนที่ฉลองบางเรื่องบางอย่างนี้มันน่ากลัวนะฉลองคือถ้าไม่แยกแยะนะถ้าไม่กันแน่ไม่มีอะไรดีเนี่ยที่มันยุ่งมันลำบากฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดและเชื่อเนี่ยคือฉลองวันเกิดยังไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้เชื่อก่อนฉลองวันเกิดยังไม่ได้นั่นจะเป็นวันเกิดนบีวันเกิดวะลีวันเกิดคนสูงคนต่ำก็ตามไม่ได้ฉลองไม่ได้ที่เราฉลองแล้วเชื่อเพื่ออะไรที่เนี่ยมันต้องชัดเพราะถ้าไม่มีเกิดมาเราไม่มีเนี่ยที่ถูกต้องตามศาสนาเนี่ยมันก็คุ้มเครือไม่เหมือนแบบเนี้ยก็เขาฉลองอ่ะเขาไม่ได้เชื่อต่อหน้าตุ๊กตาเนี่ยนะถวายตุ๊กตาเขาฉลองเขาดีใจกับตุ๊กตาเนี่ยรักมากเลยก็เลยฉลองแล้วก็เชื่อเพื่อแสดงความยินดีแต่เนี่ยนี่มันคุ้มเครือมันไม่ชัดเจนฮัทกันฟันธงเนี่ยเขาก็กินไม่ได้มันเหมือนเชื่อไม่เจอที่นี่มีเรื่องที่เคยมีปัญหากันมานานนานนานเรื่องอาหารเส้นว่าย ิ้มเลยมันยิ้มเลยของชอบใช่ไหมของชอบฟังใช่ไหมไม่ชอบกินอันเส้นว่าในอายะทุกอายะนี่นะอัลลอฮฺจะว่าไงเราจะบอกว่ามาอุฮิลลิกอยริลลาฮิคำว่ามาเนี่ยสิ่งมาเนี่ยมาอุซูลาบิมานัลลาฮิมาเนี่ยแปลว่าสิ่งอุฮิลลิกที่ถูกเริ่มลิกอยริลลาฮิบิเริ่มพิธีเริ่มเชื่อด้วยนามอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นก่อนสิ่งมาเนี่ยสิ่งอุฮิลลิกเริ่มมีพิธีอุฮิลละเริ่มกระทำพิธีมีไว้ลินละเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์เชื่อนี่ไม่มีนะในสำนวนกุรอานยังไม่มีนี่คำว่าเชื่อแต่อุลามะฮ์เชื่อทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องเชื่อเนี่ยอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเชื่อพอเขาจะแปลกันเขาบอกว่ามาอุฮิลลาในไวรินในที่นี่หมายถึงว่าสัตว์ที่ถูกเชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งดังที่สำนวนเนี่ยไม่มีเรื่องเชื่อนะทำไมเนี่ย ทำไมเขาตีความอย่างเงี้ยตีความแง่เดียวทั้งนั้นที่สำเนียงเนี่ยมันทั่วไปสิ่งที่ถูกถวายที่ถูกเคยนำอื่นนอกจากอัลลอฮ์สิ่งตะกอนนู้นนะใช่ไหมอารับเนี่ยไม่มีหรอกเขาไม่ถวายผลไม้เขาไม่ถวายผลไม้เขาจะถวายสัตว์จะเชื่อสัตว์จะถือว่าเป็นการถวายที่ดีเลิศแล้วดังนั้นการตีความนั้นการอธิบายความหมายก็เป็นไปตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยปรากฏว่าที่ถูกถวายเพื่อเอ่ยนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยนั่นก็คือสัตว์ที่ถูกเชื่อน้อยที่จะเห็นนะว่ามีผลไม้หรือสิ่งอื่นนอกจากผลไม้คำถามก็ต้องถามเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะว่ายังไงถ้าอุลามะได้พูดถึงเรื่องเชื่ออย่างเดียวแสดงว่าอาหารสิ้นไหวที่เขาถวายศาลเจ้าถวายในวัดถวายหรือใส่บาตรได้เนี่ยซึ่งไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นผลไม้แล้วเป็นขนมกินได้ไหมคำตอบคือผมไม่ต้องตอบนะผมไม่ต้องตอบแล้วกันเอาเขาตอบไปเขาตอบไม่รู้จะตอบไม่ทันแจ้งว่าไม่สบาย เรา ไม่จริงครับไม่ใช่แก้ไม่สบายก็ไม่ต้องมาเลย ต้องมา เลยเราจะมาทำไมไม่มีแล้วนะแก้ไม่สบายก็เลิกวันนี้ไงแต่ไม่ทันแจ้งก็เลยต้องทำหน้าที่ก็มาแล้วใช่ไหมก็ไม่จะได้ไม่ขาดทุนผมก็คงไม่ขาดทุนสมมติเพราะว่าให้การสอนเนี่ยเป็นยาสมมติเราต้องแยกเลยครับประเด็นเกี่ยวกับที่อุลามะเขาบอกว่าฮารามุลลิซาตีหรือฮารามุลลิฆอยริฮิสิ่งที่มันเป็นฮารามเพราะตัวมันและสิ่งที่มันเป็นฮารามเพราะสาเหตุอย่างหมูเนี่ยมันฮารามในตัวมันนะตัวมันหมูนี่นะจะกล่าวบิสมิลลาห์เชื่อดีแต่ฮารามจะไปเชื่อตอนแรกกาบ้านนี่นะมันก็ฮารอมใช่ไหมยินสัตว์ที่ถูกเชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์มีฮารอมมันไม่ใช่ฮารอมตัวสัตว์มันฮารอมสัตว์เพราะสาเหตุอื่นที่มาประกอบด้วยพิธีการเชื่อนี่ก็เรียกว่าฮารอมหรือไม่ก็ยริจิฮารอมเพราะสาเหตุอื่นฮารอมเพราะสาเหตุอื่นมีหลายประการฮารอมเพราะอัลลอฮ์ได้ห้ามว่าสาเหตุถ้ามีแบบนี้ถ้าปรากฏซึ่งสาเหตุแบบนี้เนี่ยฮารอมอย่างเช่นนะสัตว์เชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์ฮารอมถ้าไม่ใช่สัตว์ล่ะถ้าเป็นอาหารผลไม้ธรรมดาเนี่ยถ้าชาวบ้านผมมันฮารอมหรือไม่ฮารอมผมคิดว่าฮารอมทำไมเพื่อสาเหตุนั้นคืออะไรมันเป็นวิธีมันเป็นสาเหตุมันเป็นแรงมันเป็นสื่อสู่การทำชีริกสักวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามไม่ให้กินสัตว์ที่ถูกเชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกทำไมถ้าดูนะเชื่อก็เชื่อตามหลักศาสนาเชื่อคอนะแค่อันนี้ว่าไม่ได้เอ่ยนามอัลลอฮ์เอ่ยนามมาชีฟไอ้นามมาที่ไอ้นามอีสาไอ้นามบุคคลวะลีหรือนบีหรือใครก็ตามไม่ได้ไอ้นามอัลลอฮ์แค่นี้ก็กลายเป็นฮารอมถามว่าเนี่ยมันอันตรายไหมมันก็ไม่อันตรายเชื่อตามหลักศาสนาเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นไหมนาจิสไหมมันก็ไม่นาจิสมันเชื่อตามหลักศาสนานี่แหละถ้าอันเดียวที่ผิดหลักศาสนาก็คือไม่ได้ไอ้นามอัลลอฮ์เนี่ยสาเหตุนี้เนี่ยถามว่าตัวประสงค์ที่ศาสนาบอกว่าที่เชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่ทำไมนี่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเลยนะ ไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับจุดยืนของมุสลิมต่ออะกีดะห์อันเที่ยงธรรมแสดงจุดยืนว่าอะไรที่พวกมุสลิมกระทำเพื่อจะเวทีมุสลิมประกาศการตัดขาดนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามไม่เกี่ยวไม่ยุ่งแสดงจุดยืนแล้วแสดงจุดยืนนี่ทำไมป้องกันอะกีดะห์ก็ถ้าหากว่าเราแบบอย่างนี้เนี่ยบอกว่าแบบนี้เราไม่กินเนี่ยพวกต่างศาสนาที่ยังเข้าใจมุสลิมแบบนี้เนี่ยเขากินไม่ได้ทำไมเนี่ยก็ไม่รู้ผ่านพิธีของเขาไม่รู้ผ่านพิธีของเขาเขาก็เหมือนกันอะเวลาเราผ่านพิธีของเราอะไรบางอย่างคนคริสต์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เอากันอย่างพวกคริสต์มีเคร่งนะใบกลุ่มมันไม่เคร่งนี่เรื่องอาหารเรื่องบริโภคอาหารในศาสนาอิสลามเนี่ยมันผูกพันกับหลักอะกีดะห์ซะด้วยแค่ตามหลักศาสนาว่าอันนี้บริโภคได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นการแสดงจิตวิมุตติเราศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อฟังพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์บอกว่าบริโภคอันนี้ได้ไม่ได้เราต้องเชื่อฟังแค่นี้เนี่ยจะถือว่าแสดงจิตวิมุตติต่อเรื่องอะกีดะห์ซะแล้วอันนี้มาถึงเรื่องนี้มันมีความชัดเจนฉะนั้นน่ะกินอาหารเส้นไหว้ผลไม้อะไรที่ไม่ใช่สังฆทานการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับอะกีดะห์ตรงนี้มันก็มีผลเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นเขาเนี่ยเราเห็นนี่เป็นคำตอบตรงข้ามกับนักวิชาการบางท่านที่ตอบให้เหตุผลบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าอื่นถ้าเราไม่กินเนี่ยแสดงว่าเชื่อในพระเจ้าอื่นนี่ไม่ใช่อันนี้มันสลับหลักฐานเนี่ยมันสลับหลักฐานคือต้องสลับหลักฐานให้เข้าใจดีนะว่าที่เราไม่กินเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้เขาเนี่ยเชื่อว่าเรายอมรับในพิธีที่เขาทำพิธีเนี่ยนะเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าของเขาเราก็บอกว่าไม่กินเพราะเราแสดงว่าเราไม่เชื่อในพระเจ้าของท่านแต่นี่มันบอกว่าเราไม่เอาแสดงว่าเราเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่นี่มันการเปลี่ยนที่เป็นการสลับหลักฐานเปลี่ยนกลับหลักฐานไม่ใช่จุดยืนตรงนี้มันก็มีผลปรากฏก็คือแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาเอาอาหารไปถวายเจ้าไปถวายเจ้าของเขาพระจีของเขาเหมือนอาหารเหมือนกับที่ถูกเชื่อเราบอกว่าเราไม่กินนะเราไม่กินทำไมก็เองไปถวายให้เจ้าของเองนะฉันไม่เชื่อเจ้าของเองอ่ะฉันไม่เชื่อข้อเขาไม่เอาสัตว์เลยเอาผลไม้เอาอันนี้ผลไม้กินได้อะไรอ่ะคือเหตุผลสองอันนี้เหมือนกันนะสองอันนี้เหมือนกันเขาจะเอาอาหารสัตว์แล้วเอาผลไม้มาเราก็บอกว่านี่อาหารสัตว์ไม่กินนะทำไมเหตุผลคืออะไรวันนี้ถูกเชื่อเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์ทำไมว่าเขาถวายให้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่คือเหตุผลใช่ไหมแต่อันนี้ก็ถูกถวายเพราะฉะนั้นนักวิชาการที่บอกว่าถ้าเราไม่กินแสดงว่าเชื่อในพระเจ้านะเอ้าแสดงว่าถ้าเราไม่กินสัตว์ที่ถูกเชื่อเพื่ออื่นเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่ามีศิลาฟมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์ไหมมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์ตรงนี้ครับมีครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่านะตั้งเหตุการณ์เรื่องอาหารเส้นไหว้เนี่ย ไปพูดคุยบ้านเรามากมายผมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างอุลามะตั้งแต่อดีตเชฟบินบ้านก็เคยถูกถามเรื่องนี้ก็เคยเขียนในหนังสือมาในเขียนฟุตโนตเนี่ยในหนังสืออัตตาฮีเนี่ยเขาไปพูดถึงกองทัพของมุสลิมแท้ยึดเมืองหนึ่งเมืองใหญ่และเมืองหลักเมืองนั้นน่ะทรัพย์สินในเมืองนั้นก็จะเป็นทรัพย์เฉลยจะเป็นทรัพย์เฉลยก็คือถามว่าทรัพย์เฉลยมีบางเรื่องที่ฮารามบางเรื่องที่ไม่ฮารามก็บอกว่าทรัพย์เฉลยเช่นสัตว์ที่ถูกถวายให้เสวยพอเข้าเมืองที่ถูกยึดแล้วถ้าเข้าไปดูมีสัตว์ที่ถูกถวายให้เสวยอันนี้ไม่กินเขาบอกเขาแล้วทำอย่างอื่นไม่เช่นผลไม้เช่นสตังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้อย่าบริโภคได้บริโภคได้เหตุผลที่เขาบอกว่าบริโภคได้เพราะก การห้ามในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ถูกถวายให้แก่เจ้าหรืออื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยก็คือเรื่องเชื่ออย่างเดียวและเหตุผลตรงนี้เนี่ยเขาจะสังกัดเรื่องเดียวเขาบอกว่าพิธีอื่นที่ไม่ใช่ศักดิ์นะที่พิธีอื่นที่ไม่ใช่ศักดิ์เนี่ยมันไม่มีรูปแบบที่จะแสดงถึงพิธีแสดงถึงการสักการะการบูชาเหมือนเรื่องเชื่อเพราะเชื่อที่มันมีการประหารชีวิตแต่ผลไม้ที่มันไม่ใช่พิธีมันธรรมดามันเรื่องธรรมดาแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยได้ว่าอันนี้เนี่ยไม่กระทบอาตีนะอันนี้เนี่ยมันกระทบอาตีนะนี่คือเหตุผลของอุลามะบางท่านเรื่องเก่าแก่เรื่องนี้ก็ไปถึงเรื่องวันเฉลิมฉลองของพวกกาเฟรการเฉลิมฉลองของพวกกาเฟรคุณระวังระวังร่วมกับเขาไม่ได้ให้ของขวัญแก่เขาในวันนั้นก็ไม่ได้แต่คำถามว่าของขวัญที่เขาให้มาในวันเฉลิมฉลองนั้นนะโดยเฉพาะจะเป็นของกินได้ตามหลักศาสนาเช่นผลไม้เช่นน้ำผลไม้อะไรเนี่ยรับได้หรือไม่มีสองทัศนะทัศนะของส่วนมากนี่เขาบอกว่ารับได้แล้วมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่ารับไม่ได้ที่เป็นฮารอมเนี่ยอันนี้จบนะนี่ไม่ต้องพูดนะถ้าเขาวันปีใหม่นี่เอาเหล้ามาให้ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้จบนะอันนี้ต้องปฏิเสธเลยถ้าเขาเอาของที่เรากินได้ที่ผลไม้เนี่ยมาให้เนี่ยรับได้ไหมมีทัศนะส่วนมากอุลามะบอกว่ารับได้และมีทัศนะที่บอกว่ารับไม่ได้เพื่อประกาศติดยืนการจัดความผูกพันในเรื่องการเฉลิมฉลองที่เป็นกุฟรที่เกี่ยวกับศาสนาของเขาบางประการที่เป็นกุฟรของศาสนาของเขาทีนี้คนที่อยากจะเอาแบบเคร่งไม่รับเลยก็ดีคนที่ถูกบังคับหรือเขาก็ไม่รู้จะเลี่ยงยังไงนะก็ที่รับแล้วนะเราถือว่าเราเชื่อบริโภคได้เขามีทัศนะที่บอกว่าบริโภคได้ถ้าเราเชื่อบริโภคได้เนี่ยทำลายฮาลาลตะบูเยฟุ่มเฟือยถ้าเราเชื่อว่ารับไม่ได้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยบอกว่าผมขอไม่รับตามศาสนาเนี่ยผมไม่รับถ้าเราทำได้แล้วก็ดีถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยก็มีทัศนะขออนุโมทนาอันนี้ก็ไม่อยากจะให้พี่น้องผมตะก่อนนั้นน่ะเคยพัดตัวฟันธงว่ารับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยครับพอได้เห็นมาส่วนมากเนี่ยคดีที่ได้มาในวันปีใหม่ส่วนมากก็จะเป็นของฮารามที่นั่นฮารามที่นั่นแล้วก็แปลกนะคุณพวกการที่แปลกเขาเองก็ไม่เข้าใจอะไรพี่ชายผมมันก็เขาอย่างเนี้ยก็ดูว่ามุสลิมแล้วก็ไม่ต้องมีเขาแค่รู้ว่ามุสลิมเนี่ยก็ยังมีของขวัญเนี่ยเอาเหล้ามาแจกก็จะแค่ทุกเงินราชการเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอะไรมาบ้างแบบเนี้ยยิ่งคนที่ทำตามโรงแรมตามนี่ก็จะเจอแบบนี้ แต ่ เร ื่ องให้ไม ่ ได ้ เลย ให้ไม่ได้แต่นี่ไม่มีศาสนาบอกว่าได้ให้นี่หมายถึงว่าเราเห็นด้วยกับการฉลองและการฉลองเขาเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นชีริกเป็นกุฟรเนี่ยเราก็ร่วมกับเขาไม่ได้ร่วมไม่ได้ให้ ให้ของขวัญไม่ได้อันที่มีข้อห้ามจุดแล้วนะฟาติมะตะอะลัยกุมไมตะตะวัดดะลอนะห์มัลซินซีรุมาอุฮิลละลิฆอยริลลาฮิอันนี้ในกรณีในสถานะที่มีทางเลือกกินอันนี้ได้กินอันนี้ได้อย่ากินอันนี้อย่ากินอันนี้เอาและในสถานะที่มีความจำเป็นดารอห์ไม่มีทางเลือกอัลลอฮ์ได้ใช้คำว่าฟะมันอิตตุรรอฆอยรบาบินวะลาอาดิฟะมันอิตตุรรอหมายถึงว่าถูกบังคับด้วยเหตุใดนะถูกบังคับด้วยการเดินทางโดยไม่มีเสบียงไม่มีอาหารเลย นอกจากสิ่งที่ถูกห้ามเช่นหมูหรือสัตว์ตายถูกบังคับอยู่ในคุกขอให้เขาเลี้ยงอาหารอิสลามเนี่ยผมก็ไม่ใช่ก็มีการหาที่มากินเนี่ยตายอันนี้เป็นตัวอย่างถ้ามีดอร์มาแบบที่อุลามะฮ์เขาว่ากันحتى القرطبي عن المجاهد قرطبي بين الناس المجاهد لكن مؤمن اضطر خليته بل خطفه أي أكره على ذلك بغير اختياره نية كي ستخاف وفوتي تبن خط تبن خط دوليني تانليا فنوع أنينا يبا نيام حيلينا ضرورار يقولي دوبن مني ليه اختموه مني تهدي جميعا مني أنيا اليوم لا سمعت الأمينة كامل فامها هنا مثل شفاء ضرورة في مسألة من مقوى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير هم دي من شفاء فيتو من خطر ميتة من ضرورة لم يشعر يعني حيليا يشعر يعني يسطعي لم يأهان أهان كي من هرامنا تبين كون كون كون ของคนอื่นโดยที่เราขออนุญาตเขาไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ดิให้สุนัขต่อสิ่งโดยที่จำนวนอาหารนั้นน่ะถ้าเรายึดไปนะอาหารของคนอื่นที่ฮาลาลถ้าเรายึดไปนี่นะมันเป็นจำนวนที่ไม่ต้องไม่อยู่ในขั้นที่ต้องตัดมือถ้าขโมยเอาคนต้องตัดมือนี่เป็นมีกติกานะมันคือขโมยอะไรก็ตัดนะบางคนนี่บอกว่าโอ้โหศาสนาโหดน่าดูเนี่ยขโมยก็ตัดขโมยก็ตัดไม่ใช่ศาสนาได้กำหนดนะต้องมีจำนวนมันไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่ตัดนับจำนวนที่ขโมยเนี่ยมันต้องถูกเก็บไว้ถูกรักษาไว้ในสภาพที่ดีที่ถูกรักษาไว้อย่างดีแล้วคนไปลักเอาแต่ถ้าหากว่าของคนอื่นเนี่ยตั้งอยู่ตามถนนเนี่ยแล้วคนหยิบไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถูกขโมยหรือคนมาฝากของอ่ะแล้วคนนี้ก็ยึดไปนี่ไม่เรียกว่าขโมยอันนี้ไม่มีตัดอันนี้ไม่มีตัดเขาบอกว่าถ้าจำนวนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องตัด فإنه لا يحل له أكل الميت ฉะนั้นนี่นะกินสัตว์ตายไม่ได้ต้องกินอันนี้อาหารฮาลาลของคนอื่น لا يحل له أكل الميت بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ไม่มีขีลาไม่มีความขัดแย้งว่าต้องกินอันนี้كذا قال قلت لي لبقوة لمس خرينك ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا فيه طوحان ما روحتان عن مالك تخطين قوم قل إيم لكم إيم ما ريا تتشعي نتون تتشعي ما يقوم يشعر تسلا تسلا نبقوة تتشعي قوم إيم ถ้าจะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงเฉยเขาจำนวนมันน้อยและมีความจำเป็นที่ต้องกินนะครับทีนี้มีเรื่องซึ่งเป็นฮะดีษบทหนึ่งนะครับในสุรอิบนีมาจาเขาบอกว่าอับบาสอิบนีชุรัฟบีอัลอามจีบอกว่าอัศบัตนาอามันมัคมัชตุมีปีหนึ่งได้ประสบความแห้งและแล้วในมะดีนะห์ในเมืองต่างๆฟะอะตัยตุลมะดีนะห์เขาก็เข้าไปเมืองมะดีนะห์ฟะอะตัยตุฮาอิตันเข้าสวนหนึ่งสวนผลไม้ฟะอะคัซตุซุมบูลันซุมบูลันก็เป็นกิ่งของกิ่งข้าวสาลีกิ่งข้าวสาลีมันก็จะมีข้าวสาลีเนี่ยจะรู้หิวมากนะเขาก็เอากิ่งข้าวสาลีเนี่ยแล้วก็เอามาขยี้นะเพราะขยี้เนี่ยมันก็ออกเป็นเม็ดเนื่องจากว่าหิวมากเลยกินข้าวสาลีแข็งดิบๆเนี่ยหิวอ่ะไม่รู้ทำยังไงแล้วเอาไปขยี้แล้วก็กินว่าจะให้ตัวไม่มีปีกเสียแล้วก็หยิบไปกินสองกิ่งเนี่ยเก็บไปเม็ดนะเก็บไว้เพราะหิวมากนะฟะจาอะซาฮิบุฮ์เจ้าของสวนมานะตีละฟะดะรบะดิตีตกเลยวะอะคะดะซอบีละกะยุดเสื้อของฉันฟะอะตัยตุรัสยุดเสื้อไปเลยเสื้อที่เก็บข้าวสาลี فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يعطي النبي فأخبرته فقال النبي نبي كريا تشاي خلنا نتو خاوص ولا فقال للرجل كم بقى تشاي تشاي كيف نتو خاوص ولا ما أطعمته إذ كان جائعا خاوني تنخون لي يوتش بخام แล้วในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่มีฐานะไม่มีความสามารถเนี่ยยังไม่ให้อาหารวะลาอัลลัมตูอิซกานะญาฮิรเขาก็ไม่รู้หลักการกติกาเกี่ยวกับการกินเนี่ยก็ต้องไม่ได้สอนเขาหมายถึงว่าดูเขาน่าสงสารอย่างนี้ก็ไม่สงสารดูเขาไม่มีความรู้ก็ไม่สอนเขาเอาไปยึดไปตีแล้วยึดเสื้อของเขาได้อย่างไรฟะอามะรอฮูก็สั่งให้ยืนให้คืนเสื้อที่ยึดไปوأمر له بوسط من طعام نبي قال يسمع هاي أهان بسط وسط كا هاكيلو تمان هاكيلو أو نص وسط ريو تمان سنتيلو قا إسناد صحيح ولكن حديث صحيح لك حديث إبوك منك تل نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أصاب منه منذ حاجة بفيه غير متخل خبنة فلا شيء عليه نبي تكام وكن لبخان سوانك كن إذنه ผ่านสวนของคนอื่นนี่ตามหลักศาสนาผ่านสวนของคนอื่นหิวไม่มีอาหารกินและต้องการกินจากสวนนี้นบีบอกว่าถ้าหยิบไปกินเท่าที่ต้องการโดยที่ไม่ได้หยิบมาเก็บนะหยิบแล้วก็มาใส่กระเป๋าเอาไปด้วยนะมากินเท่าที่ควรเท่าที่ต้องการเนี่ยกินให้อิ่มให้พอเพียงแล้วก็กลับแล้วก็ออกอย่างนี้เนี่ยไม่มีปัญหาในอย่างนี้เนี่ยเจ้าของสวนไม่มีสิทธิ์ห้ามถ้ามีความจำเป็นแต่ไม่ใช่คนรวยนะมีความสามารถอยู่แล้วมีสวนเป็นพันสวนแล้วก็ไปเที่ยวสวนคนอื่นแล้วบอกคนอื่นไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่มีความจำเป็นน่ะหิวว่าไปมีที่กินน่ะก็มาเจอสวนแบบนี้เนี่ยมีอันสองอันมากินเนี่ยไม่ว่าตามหลักศาสนานี่ไม่ว่าที่นบีบอกว่าเขาไม่รู้ทำไมไม่สอนที่ไม่รู้แล้วไม่สอนเลยหมายถึงว่าถ้ากินนี่นะไม่ว่าแต่อย่าเก็บด้วยถ้าเอาเก็บไปบ้านนี่นะอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ากินตรงนั้นนะเท่าที่ต้องการนะให้หายหิวเนี่ยอันนี้ไม่ว่าอันนี้ไม่ผิดนะครับนี่จะเข้าใจกันไหมครับนี่มาถึงคำว่าร้อยหัวบ้านที่มันอะไรกันغير باغ ما يسمى قال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل او مفارقا للائمه او خارجا في معصيه الله غير باغ فولا ما اتحم عاد ما يسمى قيم خاطئ باغ لمرت يعني هو بقى طن كان طلق فرق شعبا كبير داو يولي คือในสภาพที่มีความจำเป็นนะไอ้พวกขโมยพวกจังรักทรัพย์นะไม่มีสิทธิ์ใช้ข้ออนุโลมของศาสนาทำไมนะเพราะเขาไปอยู่ในสภาพที่ยากลำบากขณะที่จะทำความชั่วขณะที่จะทำความชั่วแบบนี้เนี่ยไม่อนุโลมเวลาให้ไม่ให้เกินขอบเขตนี่มาดูอย่าให้กินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปเห็นสัตว์ตายในอู่ทั้งตัวนะโอ้โหออกมาย่างทั้งตัวไปกินให้อร่อยอร่อยเลยไม่ใช่ไอ้ดินเนี่ยให้เกินขอบเขตที่ต้องการนี่ไหมถึงว่าให้หายหิวให้หายความจำเป็น แกนี่ชัดเจนนะสายอุดมมีสายยับหรือมีสายยิบเขาบอกว่าหรือมุกอติเขาบอกว่าไงระบาดินยานี่ไงระมุสตะฮิลลิฮิغير باغي من لما دي ما يتموى يتشيء ومن حلال كن يتغروا ومن حرام ففي كن نفع الله أمونهم سفاكي مش ومن حلال لون لكن أرد الله لمداه وقال السبي غير باغي يبتلي في شهوته غير باغي لما يتموى باغي دوني كم يتبلا ولا مو فباغي مي طعنا لك أراب مي راك شاكونا مي مشعو كل معي พอบ้าก็คำว่าบ้าก็นี่คือรักษาของบ้าจริงเนี่ยบ้าก็นี่มีสองความหมายบ้าก็แปลว่าละเมิดและบ้าก็แปลว่าประสงค์เพราะว่าไม่ระบายดินอันนี้เราไม่กินแต่อย่าให้เป็นความประสงค์ว่าอยากกินไม่ได้ต้องตัดความรู้สึกด้วย ไม่ใช่ว่าอนุโลมไม่กินเราก็อยากกินนะนะอยากเสียนะพอพยาบาลที่ชาวบ้านแสวงความสุขแสวงความอร่อยอร่อยไม่สัตย์ตายอย่างนี้ไม่ได้ครับوقال آدم بن إياس حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشني من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكله إلا العلقة تحكوه إمام عطاء الخراساني لغيلة تدبيرا من خوف الله يان شبطاي في ألونا مثل نيار ميدان تم كبخاو بن كبخاو ميدان لا يأكل إلا العلق هيكين شن لك لك هيكين فاطل كما يتنين وضو من هرام طوال من هرام في أنون ومي مشواء من أطوال من مشواء ويحمل معه ما يبلغه الحلال يقول قطع مبعاة بيمتان لا يروع سمين من أخطط سوى من نسيء طوطان شايتون قوتكيك في حلال عميدا فإذا بلغ أفتو نامق وخلاله لا ينميها منها تتحرام كيو ممكن جمدين من يغوثي لا يمكن ولا عاد لا يعد به الحلال ما يسمى يا لمر يا لمر في اللوني تنقع تتنوى بالحلال ابن عباس طبق ولا يشبع منها ملهي إما حكم تنسو إما وفسره الشدي بالعدوان شدي ربك وعادي ما يتم ينخل مكن باي يعيك ما كن باي لك يعيك ما كن باي هاي ونشفاء فلان لان ما يتم وكين دومي لمر ونشفاء واسط الطن لان يقام جنبين جنجين لكن ما يمكن خاطئين هي فلا اسم عليه الله ما يعطون فلا اسم عليه فتكين بابني لكان مني كتكا بابني ثور ميثور مقاطئ ابن حري عليه بقص ما اسم عليه فيما أكل من الضرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يجاد على ثلاث نقط مقاطئ بقص دائما أعطوه لتو تنكي كم منها إنسان كم فلا يمي حتى عرف كم تلنا لمجواها وقال سعيد بن جبير غفور النصر هيئة فيغفور لما أكل من الحرام هيا بيتود ليسين في بيكين كالحرام رحيم شميت أسمه إذا أحل إذ أحل له الحرام الله شميت أفا كمي ميت عني الله أمون وميكين في الحرام شبهاء كده وقال وكي أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى المشروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار تريد أن يكون بقوة إن شمسينا شمتعون إيمان تقوى مشمتعون ถ้าอยู่ในสภาวะจำเป็นแล้วก็มีสัตว์ตายฉันไม่กินเลยฉันไม่เอาเลยทำไมถ้ามันหรามฉันไม่กินเลยถ้าไม่กินตายแล้วก็ตายฉันตายมาสรุปบอกว่าจะตายมีเข้าหรือช่วยตักว่าอะไรบางคนแบบนี้เป็นตักว่าเลยมันจะตามสบายนะบางคนมันจะขึ้นได้ไม่ใช่ขึ้นต้องการหนักกายจะขึ้นจริงๆนะแต่ถึงเห็นแล้วในสังคมจะขึ้นมีเรื่องที่ไม่ได้ขึ้นเรื่องที่ต้องขึ้นมีนั่นเห็นขึ้นเพราะอะไรตามอารมณ์อะตามอารมณ์ดังนั้นว่าอะไรก็ตามกฎมีเรื่องบอกนั่นหมายรวมว่าอันอัคลันไม่ต้องเป็นมุตตาร์นั่นหมายรวมว่าการกินไม่ได้กินจะตายเนี่ยเป็นวาจิบลารุกษาไม่ใช่ข้ออันนู้นไม่ใช่ข้ออันนู้นأبو الحسن الطبري خبق المعروف ب أبو الحسن الطبري تيمي لمزة بيك وريش هيارك وإلك يا أله الراشي في الغزالة من تلك الأمم غزالي خبق لم في كثرة خارم من شفيات ورا كثرة ورا تامي قام جنب توتين لذا ما في نتاني واجب توتين واجب توتين تامي في نتي وحرام وبا خبق وميل คนป่วยและถือบวชแล้วเขารู้ว่าถ้าถือบวชเนี่ยอาจจะตายอาจจะหายนะวันนี้ถือบวชอย่างนี้ฮาระถือบวชอย่างนี้ฮาระเขารู้ว่าอาจจะประสบภัยประสบอันตรายต่อสุขภาพอย่างนี้เนี่ยฮาระแล้วเราก็ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มีเรื่องอัลลอฮฺพูดระบุตรงนี้ข้ออนุโลมที่อัลลอฮฺให้ในคุรานี่นะเกี่ยวกับเรื่องที่ฮารอมและจะอนุโลมเฉพาะที่ ในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกบทบัญญัติที่มีข้ออนุโลมถ้าคนอยู่ในสภาวะที่ศาสนาไม่ได้กำหนดว่าเป็นสภาวะใดๆชิ้นอัลลอฮ์บอกว่าเธอเดินทางในให้กษัตริย์เดินทางอนุโลมให้กษัตริย์แต่ที่ว่าที่มีต้องละหมาดเต็มใช่ไหมแค่อยู่ในกิ่งเนี่ยต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าเดินทางอนุโลมอำนวยความสะดวกเนี่ยเดินทางมันต้องการเดินทางฮาลาลแต่เดินทางฮารอมเนี่ยอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าไม่อนุญาตให้กษัตริย์เดินทางในฮาลาลยังไงไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่ฮาลาลไปโน่นรู้ว่าไปโน่นเนี่ยครบมีฮาลาลจะเดินทางจะได้ไปแสวงหาหรือว่าเดินทางเหมือนจะเมืองนี้ไปเมืองนี้จะได้ไปใส่ร้ายหรือไปขโมยคนนู้นหรือเดินทางฮาลาลเดินทางนี้ไม่ใช่ฮาลาลที่อัลลอฮ์มาบอกว่าไม่กระทำทำไมก็อัลลอฮ์อำนวยความสะดวกให้คนดีแต่คนเลวเหมือนไทยนี่แค่แต่ละหูละมาส่วนมากทำไมก็บอกว่าศาสนาต้องการเบียดไอ้คนเลวนะไม่มีสุขไม่อยู่แบบสะดวกไปที่ไหนก็ไม่ต้องอำนวยความสะดวกแต่มีศาสนาที่บอกว่าศาสนาที่การแก้ความเข้าใจอย่างนึงนะผมเคยบอกว่าป่าพยูนป่าพักพยูนนี่เขาเรียกแมวใช่ไหมแมวนี่เรียกว่าแมวทะเลหรือแมวน้ำแมวน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าหมาทะเลสุนัขทะเลผมเป็นคนนะโอ้โหปรากฏว่าป่าพยูนนะหมูที่เด็กที่บางที่เราก็เอาเหมือนหมูอะนะใช่ไหมอารับนี่เขาไม่มีเลยอะพวกหมูทะเลนี่นะปรากฏว่าหมูทะเลนี่ก็คือปลาเออนี่แหละปลาโลมาเนี่ยเขาเรียกว่าหมูทะเลแต่เนี่ยที่อุลามะฮ์เขามีสิละแต่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าหมาทะเลเหมือนกันแต่ตัวใหญ่เขาเรียกอัลฟาวิชมีสิงโตทะเลมีชาวเลอยู่นี่ชาวทะเลมาช่วยจะได้ช่วยบอกทั้งหมดนี้ถ้าเป็นเราที่ถูกต้องนี่ไม่ถือว่าฮาลาลเขาเป็นสัตว์ทะเลมาแต่เป็นสัตว์ทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าสุนัขที่อะไรที่เรียกว่าสุนัขเขาเหมือนหมาอันนี้บ้านเรามองเหมือนแมวแล้วก็ต่างคนต่างมองนะมันก็ดูได้ทั้งสองอีกครั้งกันหน่อยอีกครั้งกันหน่อยอีกครั้งหน่อยนะเหมือนแมวหรือเหมือนแต่ไม่มีหูไงไม่มีหูก็เลยนั่นสับสนหน่อยนะครับอันนี้เที่ยวนี่หมายถึงว่าเที่ยวที่มันจะกินสัตว์ไงแต่นี่มันเป็นสัตว์ทะเลไม่ใช่สัตว์ทะเลเนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยถึงแม้ว่ามีเชี่ยวเหมือนปลาฉลามมันก็มีเชี่ยวมันก็กินอ่ะที่มีเชี่ยวเนี่ยก็เป็นสัตว์บกแล้วมันกินสัตว์กินเลือดอย่างที่ฮาดังแต่ถ้าสัตว์ทะเลทั้งหมดเลยเนี่ยมีเชี่ยวไม่มีเชี่ยวเนี่ยถือว่าฮาดังอันนี้ถ้าเราถือในทัศนะที่บอกว่าเป็นสัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำมันก็จบเรื่องเชี่ยวมันไม่ผิดประเด็นแต่ถ้าเป็นสัตว์บกอันนี้ก็ว่าตามนั้นอันนี้ก็เป็นไม่มีภาษาไทยไม่มีชื่อไม่มีชื่อเลยเพราะไม่มีมันอยู่เนี่ยแถวไอ้แถวอันนี้ก็ถือว่ามันจะเป็นนกหรือจะเป็นสัตว์น้ำมันก็อยู่ทั้งน้ำทั้งบกแล้วก็มีสภาพเหมือนนกก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะกินได้พวกก็ไม่มีเล็บถ้ามันไม่กินปลาเหมือนนกทั่วไปนะมันก็จอดไม่มีปัญหาทำไมอันนี้ตาวานนี่ละอัมบาร์ที่สหายได้พบในชายหาดที่เคยเดินทางไปทำสงครามแล้วก็เจออัมบาร์ตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในชายหาดเขาก็กินกันตายแต่กินกันยังกินแล้วไม่เจ็บไปด้วยเจ็บตัดแดดนะตาเป็นแดดเดียวสองแดดแล้วก็พาไปด้วยนี่เขาเรียกอัมบาร์เนี่ยปาวานปาวานก็มีหลายชนิดนะมีหลายชนิดเนี่ย ช่ไหมอิหม่ามอ่ะไอ้มาเหมือนกันนะไม่ใช่เนื้อมาผมไปค้นจะได้หาป่าพยูนอยู่นะไม่เจอเลยอ่ะภาพอ่ะนะมันเหมือนหมูเลยอ่ะก็น่าจะใช่อ่ะนะอันนี้ก็ไอ้แนวก็แนวก็จะได้แก่นะทั้งหมดเลยในที่นี้ถ้าเป็นสัตว์น้ำนี่นะก็ถือว่ากินได้นะครับถือว่ากินได้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครมีคำถามไหมมีคนพี่น้องตามเสียงตามบ้านเขาถามว่าคนที่ชอบถามมากเนี่ยคนไหนมันเขาชื่นชมมาแล้วว่าถามทุกครั้งอย่างแสดงว่าสนใจ ถามว ่ าเราละหมาดในยุงกัดเราตกมือมีเล ือ ดเน ี่ ยต้องไปล ้ างก ่ อน มั้ยไม่ต้องแค่เทียบแบบนี้ก็ไม่ต้องตกมือนะแต่ถ้าตกแล้วไม่ต้องมันก็เลือดไม่ได้ไม่ได้ดิครับเฮ้ยเหยื่อไม่ได้นี่มีข้อห้ามชัดเจนเป็นเหยื่อและทุกแล้วก็นกทุกประเภทที่มีเล็บแล้วก็เป็นสัตว์ที่มันล่าสัตว์ที่มันกินสัตว์ที่เป็นนกกันนะไม่กินไม่ได้ ขนหม ู ใช้งานได้ ไม่ยินเลยว่าเขาใช้กันนะไหมขนนั่นหนังหมูเนี่ย เพราะว่า บางที่เนี่ย เ ดินทางไม่ก็ต้องขนแล้วก็ไส้หมูอันนี้เรื่องพูดอะไรอยากจะพูดไส้หมูเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นแคปซูลอ่ะแคปซูลยาเนี่ยฮะอันนี้ไม่มีเลยอ่ะข้าวเหนียว ข้าวเหน ีย ว ยังเดียว ย ัง เด ีย วคร ับยังเดียวยังได้ ไ หม ได้คร ับ เอาขอหลักฐานนะไม่จริงเลยครับผมดูถูกถามเรื่องนี้ถูกถามเยอะเอาจะตอบก็ต้องมีข้อมูลที่แท้จริงเลยไม่ใช่ ไ ม่ ทำจะหาหมอเนี่ยหมอเนี่ยจะบอกว่าแค่กระทุนยาทำอะไรเสียเ งินมา เลย หมอไหนอะ ที ่ ได้เดี๋ยวทำ ให้เลยโอเคครับตอนนี้มันไม่พอผมจะตอบชาวบ้านเนี่ยผมเนี่ยโดนเล่นงานนะถ้าข้อมูลไม่แน่นอนนะสักวันมาดูว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะบางครั้งมีคนก็ไม่เอาผมเคยเห็นเลยคนอเมริกามิชลินคนเลยนะถ้ากินกับซูนก็จะเปิดกับซูนไม่กินของอ่ะไม่กินกับซู น เขากลัวกับซูนมาจากไส้หมูแต่นั่นแหละแม้มันต้องมีอย่างอื่นนะมันต้องมีอย่างอื่นแต่ถ้ามีความจำเป็นเนี่ยก็ไม่ว่ากันถ้าไม่รู้ซื้อกับซูนมาแล้วไม่รู้เนี่ยเขาไม่ได้บอกไม่จะระบุเลยไม่ต้องถามไม่ต้องสื่อไม่ต้องสื่อ ใช่คร ับ เร ื่ องผลไม้การทานได้เขาให้เหตุผลว่าท่านผมเป็นคนครับเขาเป็นคนที่ให้เหตุผลว่ามันทะล้ามาตั้งแต่เริ่มผลไม้นะครับแต่เขาก็เปรียบเทียบลบเปรียบเทียบนิดนึงว่าถ้าอย่างนี้ถ้าผลไม้มันทะล้ามาตั้งแต่เริ่มแล้วแล้วระบบที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าวสารทุกวันนี้เราไม่ได้เพราะว่าเขาว่าแค่โขลกน้ำมันเวลาปลูกบ้าน เลยทั้งหมดเลยอ่ะทั่วประเทศอ่ะ ผมมุสลิมก็ทำ ทั่วประเทศอ่ะเขายืนยันได้ไหมว่าคนต่างชาติคนพุทธพอเขาปลูกข้าวเนี่ยเขาจะมีพิธีเนี่ยยืนยันได้ไหมมันเป็นสมมติฐานทั่วประเทศอ่ะ ส่วนมาก ตอนปลูกข้าวเหรอ ตอนลงปลูก ใน ตะวันก้าตอน ดังโยง ตั้งแต่ขึ้นเลย ตั้งแต่ ทุกขั้นตอนเลยมีครับ เขาเปรียบเทียบให้ดูที่ฟังแล้วมาด้วย ก็อย่างชื่อมงคลเนี่ยก็ทำวิธีเอาข้าวมาโปรย คนนี่ชัวร์นี่ใช่แกอัลลอฮ์ที่เขามาเก็บนี่มันกี่เมตรมันกี่เมตรที่ผมถามเนี่ยทีที่เขาทำทุกที่เนี่ยยืนยันได้ไหมว่าทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยเขาทำกัน ชาวนาที่เป็นนักเกษตรพุทธเนี่ยเขาจะทำทีตรงนี้เวลาข้าวที่ออกบวมเนี่ยต่อบวมจะท้อง เออเขาจะทำยังไง ทำมี เป็นไหว คนละเรื่องเลยนี่เห็นไหมผมทำเป็นคนละเรื่องเลยข้าวเหรอเขาถวายข้าวเหรอก็ไม่ได้ถวายข้าวเขาเอาของเนี่ยมาถวายเพื่อให้เสมอก็จะเรียกว่าไม่ใช่ข้าวเราคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนักวิชาการพูดอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะถวายอะไรอ่ะถ้าความเชื่อแบบนี้เนี่ยเขาจะมาเอามาอ้างอ่ะ จะทำอาหารจะเส้นไหว้จะได้เปิดอะไรนี่แสดงว่าไม่ใช่ไม่มีใครพูดที่เขาพูดที่บอกว่ามันก็คือส่วนที่มันถูกถวายแต่เขาถวายเพื่อสิ่งนั้นกิจกรรมนั้นมันไม่เกี่ยวเรื่องมันเกี่ยวแต่ว่าอาหารที่ถูกถวายเนี่ยที่ถูกถวายนะคำถามว่าเขาเอาข้าวเนี่ยข้าวที่เด็ดมาแล้วนี่เอามาถวายอ่ะ ป่า ห รือป่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขามองว่า ตอนแรกนี่ที่ผมถามมาผมไม่กลัวเอาข้าวถวายนะผมก็เลยบอกว่ายิงเงินได้ไหมเราจะทำพิธีในทั่วประเทศหรือไม่ต้องเอาพวกข้าวนี่มาถวายสารเจ้าถ้าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แล้ว ตัว ร ายละเอียดที่ไม่ทราบว่าเขาเอาข้าวมาถวายไหมแต่ที่เขาอธิบายผลเนี ่ยถึงแม้ว่าเอาข้าวมาถวายเนี่ยถึงแม้เอาข้าวมาถวายแล้วเราไม่รู้ว่าข้าวอันนี้เนี่ยตัวอันนี้เนี่ยแน่นอนหรือไม่แน่นอนเนี่ยเพียงแต่รู้ว่าเขาส่วนมากเขาทำแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยไม่แน่นอนนะเราฟันธงไม่ได้ฟันธงไงสาบานได้ไหมว่าอันนี้เนี่ยถูกถวายถ้าเราฟันธงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ละ ท ี น ี้ อาหารเราไม่กินเรายังเนี่ยเราเนื้อสัตว์เนี่ยปีเนี้ยลูกช้าเราสอบเป็นได้เนี่ยเป็นช้างได้เนี่ยเราเชื่อแทะตัวเนี่ยเราเหยียดนี้ได้ไหม คือมันจะทำว่ามันจะมีบุญบาลมุสลิมบุญบาลเพื่ออัลลอฮ์บุญบาลเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรื่องมันจะมีเราต้องศึกษานะคนที่มันว่าบุญบาลเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเขากินจากสัตว์ที่ไม่ได้เลยสัตว์นี่ต้องไปให้คนยากจนอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้บอกไม่ได้ระบุเขาบอกว่านะครับเนี่ยว่าถ้าผ่านไม่ได้เชื่อแพ้ตัวถ้าเขาไม่ได้บอกไม่ได้เจตนาไม่ได้เหตุและไม่ได้พูดว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยจะไปกินยังไงจะไปทำไม่ได้บอกเลยนะขนเนี่ยใช้ไม่ได้มือจะเส้นเดียวเนี่ยจะกินไม่ได้เอาแล้วทำอะไรถ้าลูกฉันเนี่ยผ่านในครั้งปีนี้เนี่ยฉันจะเชื่อแพ้ตัวมันเลี้ยงญาติน้องเลี้ยงคนญาติจนเลี้ยงเพื่อนบ้านอย่างนี้เนี่ยคนที่ระบุถูกระบุในบนบานอย่างนี้กินได้แต่ต้องเชื่อเพราะมุสลิมต้องเชื่ออยู่แล้วว่าบนบานนี้เพื่อเราแต่ถ้าเขาบนบานเพื่ออย่างอื่นเขามีสถานที่นี้เนี่ยนับได้ให้ต้นตะเกียบนับได้ให้คนนั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ที่ จะถ้าไม่กินเลยครับเนี่ยก็ ไปไก่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งมันก็มองไม่ได้มันให้ใจรถจมไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทักทานไอ้หัวนี่แล้วก็เราก็กินไม่ได้แสดงว่ามันจะแน่กว่า เนี่ยก็ผมบอกตั้งแต่แรกเข้าใจว่าคำว่าฮารอมลิซาติฮารอมเลยฮารอมเพราะตัวมันฮารอมเพราะสาเหตุอื่นเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าดั้งเดิมมันฮาลาลแต่มันผ่านพิธีผ่านพฤติกรรมผ่านการกระทำผ่านลักษณะที่มันเพิ่มสาเหตุในตัวมันคนนู้นบอกว่าไอ้พิธีเนี่ยไม่มีผลเพราะมันไม่ชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อันนี้ชัดเจนถ้าให้เหตุผลแบบนี้เราบอกว่าอันนี้ไม่มีระบุว่าฮะอันนี้มีเหตุผลแต่ถ้าเอาเหตุผลนั้นบอกว่าเอ้าถ้าเราไม่กินเนี่ยจะเลี้ยงที่อะไรก็จะไม่ใช่วิชาการนะไม่ใช่วิชาการพูดแบบให้ชาวบ้านฟังเรื่องนี้ใส่ไม่ใช่วิชาการมันฮาลาลดั้งเดิมอ่ะจากที่ถูกเชื่อเพื่ออื่นแล้วมันฮาลาลดั้งเดิมมันก็ฮาลาลดั้งเดิมครับไม่มีอย่างอื่นนะคนที่ชอบนะคนที่ชอบของเนี่ยเงินไม่หมดหรอก แค่ชอบของดีเราก็ต้องเข้าใจว่าที่เราได้มาเจอแล้วเขาไม่เหมือนเมื่อ30 กว่าปีที่เรายังไม่เจอ หรือที่เราไม่เจอแล้วเราก็ต้องซักแล้วต้องถามแล้วต้องขยี้เพื่อเพื่อไม่ให้มาแล้วก็เสียเที่ยวบ่อย ๆขยี้เบาๆแล้วก็ไม่สบาย สบาย เราอยู่ที่ไหนอยู่ร่วมกันอย่างคนจีนเนี่ยคนจีนเขาก็อยู่ร่วมกับอิสลามถึงเวลาคนจีนก็เอาแอปเปิ้ลเอาส้มส้มเนี่ยใส่ตาก็มาวางพวกเนี่ยเขาไหว้ตาเขาเหมือนกันไอ้ส้มแอปเปิ้ลเนี่ยไอ้นักชาการคนหนึ่งว่าไอ้ส้มแอปเปิ้ลเนี่ยมันหาล้านมันเรียกได้หลายเลยของตาแอปเปิ้ลเนี่ยถ้ามันไม่ขโมยใครมาปกกินได้ถ้าเราปกกินไม่ได้เนี่ยบอกว่าถ้าเอามาไหว้เจ้าถ้าเรากินไม่ได้บอกว่าเอามาไหว้เจ้าแล้วจะเราไม่คิดแล้วเอามาไหว้เจ้ากินไม่ได้หรอกแล้วเขาอธิบายว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เชื่อว่ามีเจ้าอื่นจากเราอีกสิหรือยังไงถึงว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่ไอ้บริมาณเนี่ยเขาบอกเขามาไหว้เจ้าแต่เราบอกว่ากินไม่ได ้ไอ้สัตว์ที่ไหว้เจ้านี่ก็กินได้สัตว์ไหว้เจ้ากินได้ไหมสัตว์ไหว้เจ้ากินได้ไหมสัตว์ไหว้เจ้าอ่ะกินไม่ได้ใช่ไหม ส ั ตว์ไหว้เจ้าถ้าคุณเชื ่ อ ไม่สัตว์ไหว้เจ้าของเขาเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมอ้าวกินไม่ได้หนูหมายถึงว่าเชื่อในพระเจ้าอ่ะมันก็เหมือนกันน่ะเหตุผลนี่มันต้อง สัตว์มันก็เชื่อมันกินไม่ได้อยู่แล้วนะคร ับเพราะอะไรฮะดาเพราะอะไร เพราะเขาเชื่อม เ หตุผลแบบก็เขาเชื่อ เพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ ์ หมายถึงว่าถวายให้อื่นนอกจากอัลลอฮ ์ ก็อาหาร ผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่หาล้าน มันหาล้านเป็นวินมันจะบว ชคร ับ แต่การทานครับแต่การทานที่ก้า วเออภาษาสำคัญเราจะรับทานวันพรุ่งนี้นะครับมีการปฏิญาณจะรับทานที่ศูนย์จริยธรรมไม่ถึงสามอินไม่ถึงศูนย์จริยธรรมอยู่หลังไม่ถึงสามอินบ้านตัวเองไม่ไม่ถึงสามอินนะไม่ถึงสามหลังไม่ถึงเลยพรุ่งนี้หลังละหมาดอิชาละหมาดอิชาวันศุกร์ตุลาที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺสาวกที่มาตรงวันที่บางคนแม่ตอนนี้บางนะครับหลังละหมาดอัสรีมีความจำเป็นน้อย สาวที่สื่อ